Riviane ngenda kumana. Matumaini yangu ni tele kuwa ameshinda salama salimini. Ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo, imetimia ni saa 11 kamili hapa studio za Radio Isanganiro, ikiwa ni saa 12 saa ya Afrika Mashariki. Ni yule muda mwafaka wa kukuletea taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Tunayoanza na muktasari wake. Baadhi ya wakulima wa mitaa Chibitoke na Rugombo inayopatikana tarafa la Rugombo mkoani Chibitoke wanaeleza kuwa wanamaliza muda wa wiki mbili bila kupatishiwa maji ya kumwagilia mazao ya kilimo tofauti. Na shirika la Oricom linalopiga marufuku rushwa na ubadilifu wa mali za serikali linaitaka serikali kuwatuma wataalamu waliobobea kwa masuala ya mazingira ili waweze kusaidia kuweka hatua zinazoweza kulinda raia wanaoendeshea kazi kando na ziwa Tanganyika na nyakati hizi kunaposhuhudiwa mafuriko. Na leo ndipo kutaanzishwa rasmi michuano ya hatua ya robo finali katika mitanange ya kombe la Afrika inayotimua vumbi nchini Ivory Coast. Na mwishoni mwa taarifa hii mtapata uchambuzi wa mwana michezo Asher Nyongele ambaye anaeleza kuwa timu ambazo zilikuwa zilizoea kunyakua kombe hili zilikwamishwa na timu ndogo kutokana na jinsi timu hizo zilijiandalia vilivyo michuano hiyo. Badiera Itangteka akishirikiana na ndiye ambaye anaongoza hatamu ya mitambo muda kidogo ni habari kamili. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, ni kiboko yao. Shirika la Oricom linalopiga marufuku rushwa na ubadilifu wa mali za serikali linalitaka serikali kutuma tume ya wataalamu waliobobea kwa masuala ya mazingira ili waweze kusaidia kuweka hatua zinazoweza kulinda raia wanaoendesha kazi za biashara ufukweni pamoja na miliki zao nyakati hizi maji ya ziwa Tanganyika anazoendelea kupanda kwa kasi inayotia wasiwasi. Katika kipindi alichoendesha na waandishi wa habari Ijumaa hii, msemaji wa shirika hilo la Oricom Janduimana amefahamisha kuwa familia nyingi zinaweza zikakumbwa na mafuriko ambayo hayajawahi kushuhudiwa nchini kama hakuna kinachofanyika kwa kukabiliana na hali hiyo. Na Warundi wana tatizo la kutojifunza kutoka kwa siku za nyuma, na uvumi wa baadhi ya watu uhusiana na majanga ni sababu zinazoweza kueleza kukosekana kwa hatua ya kuweka bima ya mali dhidi ya moto. Ufafanuzi kutoka kwa katibu mkuu wa mashirika ya vyama vya bima nchini Burundi Asil akirejelea soko kuu la zamani la Bujumbura lililoharibiwa na moto mnamo mwaka 2013. Taasisi ya Bomana anaomba kuwa bima si sokoni sio salama. Na idadi ya wafanyakazi wa mtaa wa Kanyosha katika manispaa ya jiji la Bujumbura wanaidai ukarabati wa barabara na njia katika vitongoji tofauti vinavyopatikana mtaani humo. Wakati wakazi wa kata ya Kanyosha Busoro wanafahamisha kuwa hali ya barabara hiyo kwa sasa inatia wasiwasi na kusababisha hali ya usafiri kuwa tatanishi. Kwa upande wa katibu tarafa Muha anaeleza kwamba tayari ameshafikisha tatizo hilo kwa mamlaka husika na ujenzi wa barabara nchini Burundi, akifahamisha kwamba anasubiri matokeo yatakayotokea katika mamlaka hayo. Na baada ya mapumziko kidogo, taarifa hii itaendelea. Nikiboko ya. Naam. Kwa upande wa majira ni saa 11 na dakika 5 hapa studio za Radio Isanganiro. Ni kukumbushe kuwa tunasikika vema kutoka hapa jijini Bujumbura kupitia masafa ya 89.7 na 101 kwa nyinyi ambao mnatufuata mkiwa nchini kati. Ugenini bila shaka unaponyeza tovuti yetu ambayo ni www.isanganiro.org, na nikukumbushe kwamba unapotembelea ukurasa wetu wa Facebook pamoja na Twitter ambayo kwa sasa imebadilika na kuwa X, unakuta pale habari kemkem zimechapishwa zikiambatana na picha. Baadhi ya wakulima wa mitaa ya Chibitoke na Rugombo inapatikana tarafa la Rugombo mkoani Chibitoke wanaeleza kuwa wanamaliza muda wa wiki mbili bila kupatishiwa maji ya kumwagilia mazao ya kilimo tofauti. Baadhi ya wakulima waliohojiana na ripota wa kituo hiki cha Isanganiro mkoani Chibitoke wanafahamisha kutotambua sababu zipi zilizopelekea maji hayo kufungwa, wakitaka mamlaka husika na kufuatilia maji hayo wawapatishie maji kabla kilimo walichoendesha msimu huu hakijafilisika. Mkurugenzi wa idara yenye dhamana ya kilimo mkoani Chibitoke anaeleza kuwa hatua hiyo ilichukuliwa kwa lengo la kutengeneza upya mifereji inayosambaza maji eneo hilo ambayo ilikuwa iliharibika na kusababisha hasara kemkem. Edimo Wikundiye anawataka walaia hao kuvuta subira, akidadisi kuwa hatua hiyo ilichukuliwa kwa maslahi ya wakulima. Na katika ukurasa wa soka ni kwamba leo ndipo kutaanzishwa michuano ya hatua ya robo finali katika michuano ya kombe la Afrika msimu wa 34 inayotimua vumbi nchini Ivory Coast. Majira ya saa moja usiku ni kwamba timu ya Nigeria Super Eagles itashuka dimbani kuchuana na Angola, na nikukumbushe kwamba katika michuano ya hatua ya nane bora timu ya Nigeria ilikuwa ilitandika timu ya Cameroon kwa magoli mawili kwa sifuri, huku timu ya Angola imeifunga timu ya Namibia mabao matatu kwa sifuri. Mchuano mwingine unapangwa kufanyika saa 4 usiku kati ya Guinea na DRC. Katika hatua ya 16 bora, Guinea iliondolewa na inchi jirani ya Guinea kwa to, iliondoa timu ya taifa ya inchi jirani Guinea kwa toriale, wakati ambapo mchuano huu ulifikia tamati kwa goli moja kwa sifuri, huku DRC ikilambisha sakafu timu ya Misri kwa manati ya penalty. Na kesho michuano hiyo itaendelea kati ya Mali na Cape Verde, wakati ambapo mchuano mwingine utatimua vumbi majira usiku, ambapo utambatanisha timu ya Cape Verde pamoja na Afrika Kusini, na kumuradi mchuano wa awali utakuwa ukiziambatanisha timu za Ivory Coast pamoja na Mali. Na kuondolewa kwa timu ambazo zilikuwa ni babe katika michuano ya soka barani Bulaya ni kutokana na jinsi timu hizo zilikuwa na uhakika kuwa ndizo ambazo zitafika mbali katika mashindano hayo. Huu ni uchambuzi wa mwandishi wa habari za mchezo Asher Nyungere anayefuatilia kwa karibu mashindano hayo ya Kombe la Afrika. Sifa za inchi ambazo hazijazoea kufikia mbali katika michuano hiyo ni kutokana na jinsi zilijiandalia vema michuano hiyo. Tumusikilize Asher Nyungere. Kwa kweli kwenye michuano hii ya AFCON ambayo inaendelea kule Cote d'Ivoire, ni mambo ambayo ni ya surprise ambayo tunayaona kwenye michuano hii, ambapo kuna timu kubwa kubwa ambazo ziko na majina makubwa katika soka la hapa Afrika ambazo zimeweza kuangushwa na timu ndogo ndogo ambazo tunaweza kusema ni timu ambazo hazikuwa na historia kubwa za mpira, lakini leo hii wameweza kujifunza cha kuweza kufanya na wameweza kuona kwamba taktiki zao zinaweza kufanya. Kwa hivyo chenye naweza kusema kwenye michuano hii ya AFCON ambayo inaendelea kule Cote d'Ivoire ni mambo ya mshangao kwa zile timu kubwa kubwa ambazo zimeweza kuondolewa. Kwa hivyo zile timu zote ambayo tulikuwa tunazungumza kwamba zinaweza zikafika mbali zote zimeondolewa. Kwa hivyo ni majina mapya ambayo tumeweza kuyaona, Cape Verde, sijui Angola, sijui South Africa. Licha kwamba tunajua kwamba South Africa ni nchi kubwa ambayo iliwahi kuchukua kombe hili la AFCON, mara hii halikuwa inatarabiwa kwamba inaweza kufika kwenye robo final, lakini leo ipo. Kwa hivyo chenye naweza nikasema hata kwenye robo finali hii ambayo inaanza kutimwa vumbi leo, bila shaka tutaweza kuona mishangao. Pengine timu ambazo tulikuwa hatuzitegemei kuziona kwenye nusu finali tukaweza kuziona. Imekuwa ni AFCON ambayo imetuletea mishangao mikubwa. Yale majina makubwa makubwa yametoka, kwa hivi kuna haya majina madogo madogo, inchi ndogo ndogo ambazo zimekuja kuandikisha historia mpya, ambapo tunaona kwamba kumbe kila kitu kinawezekana pale ambapo naweza kwenda kujiandaa na kuweza kujiimarisha vizuri. Kwa hivyo ni sema kwamba robo finali hii ambayo inachezwa pengine tukaona mishangao. Hizi timu kama Cape Verde usije kuizarau, timu kama hii Angola usije kuizarau, Afrika Kusini kama imekuwa na uwezo wa kuweza kuondoa Morocco usishangae ikaweza kufika mbali. Na hata pengine kuweza kunyakua kombe, kuna timu kama hizi kina DRC zimeweza kufanya mambo mazuri, hawa kuondoa Faraoni walikuwa na historia kushindwa kuiondoa lakini mara hii wameyafanya. Kwa hivyo tutegemee kwamba inaweza kuwa michuano ambayo itatuletea mishangao mikubwa hadi finali. Naam, aliyekuwa akisikika ni Asher Niyongere ambaye ni mwanamichezo kutoka Radio ya Taifa kanda la pili, akiwa pia ni timu manager wa timu ya taifa Intamba mu Rugamba. Na hapa nyumbani ni kwamba mashindano ya soka daraja la kwanza Primus League leo ndipo yameanza kwenye wiki ya 19, ambapo mchuano uliozindua rasmi michuano hiyo ulilindima kwenye dimba la Urunani mkoani Cibitoke, ambapo timu ya Interstar ilikaribisha timu ya Flambeau du Centre, na kwa sasa bado hatujatambua matokeo ya ingwe hiyo. Na kesho ni kwamba siku timu ya Askari Polisi Rukinzo itaikaribisha timu ya Magara Young Boys, wakati ambapo timu ya Tel Aviv itashuka dimbani kuchuana na Burundi Sport Dynamique. Na mtanange mwengine unatarajiwa kati ya timu ya Moso Sugar pamoja na Tigre Noir de Warriors, wakati ambapo siku ya Jumapili wenyeji Kayanza United kwenye dimba la Gatwaro linalopatikana mkoani Kayanza watakuwa naikaribisha timu ya Amasipiri huko kwenye uwanja wa Urukundo mkoani Ngozi. Wenyeji Mesaje Ngozi wataipokea timu ya Aigle Noir Fighters kutoka huko mkoani Makamba, wakati ambapo mtanange ambao unasubiriwa kwa hamu na mashabiki wa soka utalindima siku ya Jumapili kwenye dimba la Ingoma mkoani Gitega, kati ya timu ambayo inakuja na inachukua nafasi ya kwanza kwenye msimamo wa bodi ambayo ni Vitaro, itakwili jielekeza huko mkoani Gitega kuchuana na timu ya Musongati. Wakati ambapo kwenye uwanja Umucho mkoani Muyinga, wenyeji Olympic Star watakuwa naikaribisha timu ya Bumamuru ambayo ndiyo mabingwa watetesi wa msimu uliopita. Na kwa kuhitimisha ugenini ni kwamba maafisa wa polisi nchini Kenya wamemkamata mlinzi aliyekuwa kwenye kituo cha kujaza gesi wakati mlipuko mkubwa ulipotokea jana usiku. Haijulikani kuwa mlinzi huyo atashtakiwa kwa makosa yapi, na tayari watu watatu wamethibitishwa kufariki kwenye mkasa huyo, wengine zaidi ya 200 wakijeruhiwa vikali. Afisa wa shirika la Msalaba Mwekundu nchini Kenya Venard Ndingila ameambia BBC kuwa zoezi la kuwahudumia watu waliojeruhiwa kufuatilia mlipuko mkubwa usiku wa kuamkia leo Ijumaa. Kwa sasa huduma hizo za matibabu zinaendelea kwenye hospitali tofauti na zahanati vinavyopatikana nchini Kenya. Na ni hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji, ikiwa ni saa 11 na dakika 14 ninapohitimisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Nikushukuru wewe msikilizaji uliyejiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Niwashukuru pia wafundi mitambo wangu Badiel Tengiteka pamoja na Vanessa ambao waliniwezesha ili niweze kusikika. Langu jina ni Jamarivia Nengenda Kumana, sina la ziada, na wageni nikiwatakia kila laheri, weekend njema na usikilivu mwema wa vipindi vya Radio Isanganilo. Alamsiki.